यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कई पत्रों में एक पत्र आया है, वो कहते हैं कि आप गर्भपात के गिराने में बड़ा जोर देते हैं, कहते हैं नहीं गिराना चाहिए, परंतु हमारी परिस्थिति यह है, उसको आप देखो, जरा देख करके सम्मति दो। एक लड़के की शादी तो अभी 2 साल हुए है, उसके बाद प्रश्न ही एक कन्या पैदा हो गई। अभी कुछ दिनों की बात है कि वो लड़की पहले गर्भपात करवाना चाहती थी, फिर गर्भ आ गया, फिर पेट में बालक आ गया, और उनकी लड़कियां हैं, फिर है एक की शादी हुई है, अब गर्भ में बालक आ गया। वो चाहती थी मैं गर्भपात कर दूं, अपने के बड़ों के मना करने पर उसने नहीं करवाया, पर उसकी सास और ननद बहुत दुख देती है, उनको कहती है कि फिर को कन्या आ गई तो अगर इस हालत में वो गर्भपात करवाती नहीं है तो इसमें उसका करवाती तो उसमें क्या दोष है, बताओ। इस बात को लेकर उसके माता पिता भी बहुत दुखी है, मानो ससुराल वाले पियर वाले बहुत दुखी है, तो क्या करे, कृपा करके इसका उपाय बताने की कृपा करें। अब मैं हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करता हूं। इसके पहले एक बात और याद आ गई, वो इससे संबंध नहीं रखती है, याद आ गई, मैं भूल जाता हूं, इस बात तो वो पहले कह देता हूं। यहां जो भाई बहना लोगों को बैठाने का प्रबंध करते हैं बड़ा अच्छा है, उसमें कई भाई बड़ी गलती कर देते हैं। एक भाई ने एक बहन को हाथ पकड़कर उठा दिया कि यहां मत बैठो और जगह जाओ। आप सोचो कि यहां आने वाली जो बहना है, बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, बच्चियां हैं, वे अच्छे अच्छे घराने की है, आप ऐसा मत समझो कि साधारण ही है, ऐसी इज्जतदार प्रतिष्ठित है, वे अपनी कोई विचार मान बढ़ाई की कुछ इच्छा न रखते हुए सत्संग में आती है, तो उनके साथ ऐसे असभ्यता का बर्ताव बिल्कुल न करें। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि जो बैठाने का प्रबंध करते हैं उनको अपने मन में ये धारणा करनी चाहिए कि मैं इन लोगों का अपराधी हूँ। ध्यान दो, बैठाने वालों को चाहिए कि मैं इन लोगों का अपराधी हूँ, इसका अपराध करने वाला हूँ। अपराध क्या? इनकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूँ, इधर बैठो इधर मत बैठो, इधर जाओ इधर मत जाओ, ऐसे कहता हूँ तो इनकी स्वतंत्रता में बाधा देता हूँ तो मैं बड़ा अपराधी हूँ, ऐसे मान लेना अपने को। वे हुक्म नहीं चल रहा, यो करो यो करो, ऐसा आपका काम नहीं है। ये सत्संग सभा है, ये राज का शासन यहाँ नहीं है। जैसे हुक्म चल रहा ऐसा करो वैसा करो, ये यहाँ नहीं है। यहाँ प्रेम का आदर का ये स्थान है। भगवान की कथा होती है, सत्संग होती है, भाई बहन बड़े प्रेम से आते हैं तो उनके साथ ऐसा हुक्म चलने का, शास्त्र का ऐसा बर्ताव बिल्कुल न करे। करा है वो गलती करी है, माफी मांगनी चाहिए। और मैं माफी मांग लेता हूँ बहनों, आप रूस मत करो, क्योंकि आप मेरे लिए आए हैं, ये सब आभार मेरे पर रहे। क्योंकि सत्संग के लिए, रामायण के लिए तो मैं हूँ, कथा कहने वाले हैं, महाराज हैं, इनके लिए आप आए हैं, उनके लिए आप आए नहीं हैं। वे कोई तिरस्कार कर दे तो आप माफी दे दो, मेरे कहने से हृदय से माफ कर दो, उन्होंने भूल करी है चूक करी है तो माफी दे दो। और भाइयों से कैसा ऐसा निरादर का बर्ताव किसी के साथ न करे, हाथ जोड़कर बहादुर से कहे कि आप इधर बैठो, मैं लाचार हूँ, क्या करूँ, जगह सीमित है, आप बहुत आए हैं पर मैं बैठा सकता नहीं, आप इधर बैठो आप इधर बैठो, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें। वे नहीं माने तो लाचार हूँ क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रो दो और चरणों में गिर जाओ कि मैं क्या करूँ, मेरे को ये काम दिया गया है, इस व्यवस्था से मेरे को ऐसा करना पड़ता है, आप माफ करो, ऐसे माफी मांगो और बड़ी नम्रता का उनके साथ बर्ताव करो। अब मैं पत्र वाली बात कहता हूँ, ये बीच में याद आ गई, भूल जाऊंगा इस बात कह दी। आप जरा ध्यान देकर के सुने, खूब कान खोल के हृदय से सुने। कहने में मेरे बातें बहुत आई है, मैं भूल जाता हूँ, जितनी कह दू उतनी कह दूंगा, फिर उसमें त्रुटि है तो फिर पूछ लेना, फिर कह दूंगा। आप जरा सोचे ठंडे हृदय से, जिस बेग को आप रोक नहीं सकते और जिसमें बड़ा भारी आपको सुख होता है, उस सुख के परवश होकर गर्भ स्थापन करते हैं। ध्यान देना ये बात पर, आप उसके लिए महाराज परवश हो जाते हैं, जिस सुख के लिए, वो सुख आप लेकर के गर्भ स्थापन करते हैं, तो उस गर्भस्थ बालक का आप पर कितना उपकार है, आपको बड़ा भारी सुख दिया है कि जिस सुख का आप त्याग कर सकते नहीं। मैंने कई बार कहा कि आप संयम रखो, अलग अलग रखो, रहो संयम रखो, आप संतान नहीं चाहते हो तो कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं कहता अधिक संतान करो, ये मैं नहीं कहता। जो गर्भ में आ गया, कम से कम कम से कम कम से कम उसका तो नाश मत करो। मनुष्य है वो, आपको छोटा दिखता है, ये छोटे से ही बड़े हुए हैं, ये सब के सब गर्भ में आकर आए हैं। आप में हमारे में कोई ऐसा है प्राणी कि जो गर्भ में न आया हो? जा ध्यान दे, और जिन माता पिता ने गर्भ स्थापन किया उसको सुख हुआ है, उस सुख का आप त्याग कर सकते नहीं। इतने जिस सुख के वश में हो, ऐसे सुख पूर्वक बड़े आनंद से उस गर्भ को स्थापन किया, तो उसका एहसान मानना चाहिए आपको कि इसने हमारे को कितना सुख दिया है। यदि यह सुख दिया उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, गर्भपात करना, ये कहां तक की सभ्यता है, पुण्य है, एक कृतज्ञता है, महान कृतज्ञता है जिसने इतना आपको सुख दिया और उसी को काट करके गर्भपात कर देना, टुकड़ा टुकड़ा उसे कर देना। दस दस टुकड़ा टुकड़ा करते वो बालक कितना घबराता है, उस बालक की क्या दशा है, उसके दया नहीं आती आपको, कितने क्रूर हो, कसाई से भी ज्यादा क्रूर हो, कसाई इतना क्रूर नहीं है जितने आप क्रूर हो। कसाई को बकरे ने कोई सुख दिया नहीं है, उसको काटता है, आप रोक नहीं सकते, इतने सुख को आपको दिया और आपने स्थापन किया, क्या वो स्वतंत्र आया है? आप जिस सुख के लिए परवश हो जाते हैं ऐसा सुख देने वाला और उसे टुकड़े टुकड़े काट देना, कसाई से बहुत ज्यादा पाप है, कृतज्ञता है। मैंने पुस्तकें देखी है, पढ़ा है, सुना है, इसलिए समान पाप मेरे को कोई मिला नहीं है। आप इतने हो, सत्संगी हो, कोई मिला हो तो मेरे को कह देना, फिर मैं कहना शुरू कर दूंगा कि भाई एक पाप ऐसा भी है। पर मेरे दृष्टि में ऐसी कृतज्ञता पूर्वक उसकी हत्या कर देनी, जो बोल नहीं सकता, ना कह नहीं सकता, अपना प्रतिकार कर नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता, ऐसी अवस्था उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, ये कहां तक न्याय है बताओ? एक गर्भपात की पुस्तक आई है, उसको मैंने देखा है, जिस डॉक्टर ने गर्भपात किया पहले दो टुकड़ा कर देते हैं, फिर ऊपर के टुकड़े के ही और नीचे पैरा टुकड़े के ही, और फिर दूसरे नस्तर से खोपड़ी के टुकड़े कर देते हैं, और वो खोपड़ी से नस्तर से निकालते हैं बाहर, बाहर आने पर टुकड़े धमधे कर रहे हैं, चलते टुकड़े टुकड़े अभी प्राण है उनमें, टुकड़े टुकड़ा में प्राण है, ऐसा उसने किया। और फिर उसने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म देखाई, वो देखी तो वो डॉक्टर भाग गया, खुद जो टुकड़ा टुकड़ा करने वाला उससे वो फिल्म देखी नहीं गई, जिसने खुद ने किया ऐसा, ऐसा क्रूरता का काम करना कहां तो उचित है, जरा सोचो। इतनी कृतज्ञता परवश है, और वो मनुष्य होने को जा रहा है, मनुष्य की हत्या बड़ा भारी पाप माना गया, आज की सरकार फांसी खुशी न दे करके उनके काले पाने भेज दो, कहीं दूसरी भेज दो, हत्या करना उचित नहीं, ऐसे सरकार ने ये हत्या, क्या उससे कम है? एक दूसरी बात सुनो, कपिल देव जी के आख्यान में जब कपिल महाराज माँ को सुना रहे थे, उसमें ये गर्भ की अवस्था बताई, आप ध्यान देकर सुने, कृपा सिंधो, वो जंतु गर्भ में आया तो वो प्रार्थना करता है, उसको ज्ञान होता है, 100 जन्म का कितना बताया है, 100 है, कर्म जन्म शतोद्भवम, हाँ 100 जन्म का उसको ज्ञान होता है, उसने बड़ी भूल करी है, वो प्रार्थना करता है, 100 जन्म का ज्ञान है जिसको, और उसके वर्ण में 2 बार ऋषि शब्द आया, ऋषि, वो बच्चा ऋषि है, महात्मा है, ऋषि, ऋषयो मंत्र दृष्टार, जो वेद के मंत्र जानते हैं, मंत्र जिनके सामने प्रकट होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं, वो बालक ऋषि रूप है, 100 जन्म का जिसको ज्ञान है, ऐसे ऋषि की हत्या कर देना कहां तक बाबा का बचा लो। भागवत कब लोग देख लो, ऋषि है वो, संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि देव ऋषि, जैसे महाराज नारद जी महाराज है, शनकादिक है, जैसे ऐसे वशिष्ठ है, ये ऋषि महात्मा है, ऐसा ऋषि है। ऋषि भागवत में लिखा है, कपिलोपाख्यान में देख लो आप, ऐसे ऋषि की हत्या कर देना कितनी भी शक्ति पाप पाप की बात है। अरे वो बोल नहीं सकता, ना कर नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, ऐसी हालत में उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़ा टुकड़ा में भी बाहर निकालने पर भी वे टुकड़े धड़ धड़ धड़ करते हैं। कैसे क्रूर तुम कसाई हो, क्या हो पता नहीं है। ये बहना बैठी जो क्या है इनका पता नहीं आवे, देखे रजानी में उनको क्या जान क्या कहे। फिर उस वक्त गर्भ बात नहीं करे तो क्या करे, तो थोड़ा संयम रखो, अन्नदाता कृपा करो, अलग अलग रहो, संयम रखो, संतान उत्पन्न न करो तो मत करो। मेरा विचार नहीं कि आप संतान उत्पन्न करो, ज्यादा ही करो, परंतु गर्भ में आ जाए बालक और भजन ध्यान करे, अपना कल्याण कर ले, ऐसा ऋषि महात्मा संत पूज्य सौ जन्मों का ज्ञान उसको होता है। वो जिस आसन से रहता है ऐसे उस राशन में प्राण अपान की गति एक होती है, वो एक होती है, सर्वज्ञता आती है, तो सौ जन्म का कर्मों का सौ जन्मों का कर्मों का उसको ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी महात्मा को टुकड़े टुकड़े कर देना तो आप कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा संयम रखो, भाई छोटा बालक है बड़ा नहीं हुए, आप संयम रहो। उसमें दवाई लेते हैं, फिर कर्जा पाना नहीं हो जाए दवाई लेते हैं, कितना अपराध कर रहे हो, ये मिनखपना है, कुत्ता और गधा भी नहीं करता ऐसा, ऊंट भी ऐसा नहीं करता, मैंने देखा है। जो ऊंटनी होती है उसको ऊंट जाकर सूंघता है दूर हो जाता है, सांड जाकर गाय को सूंघता है दूर हो जाता है। आपको ये होश भी नहीं है, गधे से भी नीचे ये मनुष्य बड़ा है, कुत्ते और गधे से भी नीच, गर्भवती को सूंघ दूर हो जाता है। आप उसमें भी सही में नहीं कर सकते, मनुष्य कहलाते हो, क्या हो आप, ध्यान दो। अरे क्या करें हम, क्या क्या करो, संयम करो अंधाता, संयम करो, अपने संयम रखो, खुद थोड़ा सा मन को वश में रखो। वो रख नहीं सकते इतनी परवशता, जिस सुख के लिए अरे उस सुख से परिणत हुआ वो गर्भ कितना आपका उपकार करता है, कितना आपको सुख दिया है, उस सुख देने वाला दुख इन्हें टुकड़े टुकड़े कर काट देना कितनी कृतज्ञता है। इसी समान पाप मैंने कोई देखा सुना नहीं है, पुस्तकों में पढ़ा नहीं है, सबसे अधिक पाप यह है। उसकी दशा आपके क्या होगी, आज तो सास है धन देखे थे तो गिर लड़ती है, तो क्यों ऐसा अवसर आप आने दो, ये आपके हाथ की बात है। उसमें तो हाथ की बात है, उसमें तो जो परवश, फिर उसकी हत्या करो, कितने हत्यारे हो आप। अब उसे हत्या करना ही उपाय, आपके पास में उपाय नहीं है कोई, पहले सो शांत रहो, कृपा द्वार कृपा करो। आप मनुष्य कहलाते हो, सत्संगी कहलाते हो, सत्संग सुनते हो, रामायण का पाठ करते हो, सत्संगी कहलाते हो, उनमें भी संयम नहीं, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा भी वो भी नहीं, उसमें ही हो तो नसबंदी करा लो, ऑपरेशन करा लो, क्यों होता है ऐसा, आप संयम नहीं रख सकते। ऐसे भाई बहन हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, जिनके दो तीन संतान हो गए, अब संयम से रहते हैं, साथ रहते हैं, संयम से रहते हैं, ऐसे भाई बहन मैंने देखे। आप क्या हो गया, ये किस आफत में फंस गए आप, और फिर पाप करो अन्याय करो, पहले तो भोग भोगो और फिर उसे अन्याय करो, दोनों पाप करते हो। मिनखो मिनखा मिनखो, कुत्ते काती में करते हैं, माघ में बिल्ली करती है, सावन में गधा करते हैं, आपके कोई काम ही नहीं मारेंगे। क्या मिनख बना है ये, कुत्ते और गधे से नीच हुई। आप बुरा मत मानना, मैं आपकी दुर्दशा दुर्गति होने से डरता हूं, नहीं तो मेरे क्या मतलब आप कितना ही कुछ भी करें। परंतु तो सत्संग करने के लिए आते हैं, मेरी प्रार्थना है महान पाप से बचो, बचो पाप से बचो। आप विचार करो, आप गर्भपात करो तो मेरे क्या बिगड़ेगा, आपके घर का अन्न खराब हो जाए वो लाना नहीं चाहता, इसमें भी कई भीड़ आ जाता है मैं क्या करूं, मेरे को रोटी मिलती है कपड़ा मिलता है, मेरे को दुख लगता है, तो आपकी दशा क्या होगी, कैसे आप मनुष्य हो, जरा सोचो तो सही। अब गर्भपात करना ही आपको, अब कहते हैं अजी पर हम क्या करें, बोलो सर आप पूछते हैं मेरे से अब क्या करें, संयम करो संयम संयम, क्यों इतना पैदा करते हो, पहले पैदा करके फिर उसका नाश करते हो, कितनी कृतज्ञता, इसके समान कृतज्ञता मेरे को कोई दिखी नहीं, अभी तो शास्त्रों में कोई पढ़ने में आई नहीं है, इतना बड़ा भारी अपराध है ये। तो बहनों माताओं भाइयों सज्जनों कृपा करो, ऐसा पाप मत करो, संयम रखो, बालक कोई जबरदस्ती आता है आपके पेट में, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, लालायत हो जाते हो, रोकने में असमर्थ हो और बड़ा सुख पाते हो और फिर वो आ जाए उसको काटते हो, जरा सोचो क्या कर रहे हो, हमें इस बात का दुख होता है कि आपकी दशा क्या होगी। आप सत्संग सुनते हो इस बात से मैं सुनाता हूं कि आप पाप से बचो, आप महान हत्या से बचो, गर्भस्थ बालक आपने किया और वो ऋषि संज्ञा को पहुंचा है, ऋषि उस प्रसंग में मैंने सुना दो बार, मैंने पढ़ा नहीं है, दो बार ऋषि शब्द आया है वहां, ये भागवत सुनाने वाले आप कह रहे हैं, दो बार ऋषि शब्द आया, ऋषि महात्मा ऋषियो मंत्र दृष्टार, जब वेद के मंत्र जिनके सामने प्रकट हो जाते हैं, जैसे विश्वामित्र है गायत्री के ऋषि है, गायत्री प्रकट हुई उनके सामने, ऐसे ऋषि संज्ञा वाले की इतना हत्या करते हो, और उसका अपराध क्या, किसी की हत्या की तो उसका अपराध बताओ, कि ये अपराध उसका है, अपराध तो आपका, हिंसा करो गर्भ की, आप महान अपराधी हो, पहले गर्भ स्थापन करो फिर लोग काटो, होश में आओ थोड़ा होश में, कितने पाप की बड़े भाई पाप की बात है। अब उस पूछने के उपाय क्या करें, ये समझते हैं कि गर्भ किनारे के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, आप पहले से सावधान रहो, मनुष्य हो, सुचिंत चोक्तम सुविचारी यत्कृतम सुदीर्घ काले विनियाति विक्रियाम, कोई काम करो पहले विचार कर करो, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, वो विवेक दिया है जिससे अंत जन्मों के पाप नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो जाओ, तब तुम ज्ञान प्राप्त कर लो, भगवान के प्रेमी हो जाओ, दुनिया का उद्धार करने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, वो मनुष्य होकर के अब क्या करें, अब क्या करें, आप भजन करो भगवान की प्राप्ति करो। भाई बहन हमारी संस्कृति में ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक होता है एक उपनिवारण होता है, नैष्ठिक तो ब्रह्मचर्य आश्रम से भजन में लग जाता है अपने उद्धार करने में, उद्धार करना खास काम है, ये है मनुष्य जन्म का काम, भारतीय संस्कृति है सब देशों का मूल, शास्त्र में लिखा है एतद् देश प्रसूत सकाशा तग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी मात्र के ऊपर इसी भूमंडल के ऊपर रहने वाले 100, 200, 300 कितने देश है, उन देशों को यहाँ के उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण से एतद् देश प्रसूत सकाशाद अग्र जन्मना स्व स्व चरित्र वे अपना अपना शिक्षा दे, हम अपने देश में कैसे करें, तुम अपने देश में ऐसा करो, तुम अपने देश में ऐसा करो, केवल भारतवर्ष के ही नहीं स्व स्व चरित्र शिक्षे रंग पृथ्व्या सर्व मानवा, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे कोई हो, वे यहाँ के पैदा हुए ब्राह्मण से शिक्षा ले, ये शास्त्र कहता है। यहाँ कितनी शक्तियां पैदा हुई है, कितने शूरवीर हुए हैं, कितने संत महात्मा त्यागी तपस्वी हुए हैं, कितने ऋषि हुए हैं, कितने तपस्वी त्यागी और कितने दानी पुरुष हुए हैं। कर्ण जैसे जैसे त्वचा उतार कर दे दी, त्वचा जो उसे रक्षा की थी, कुंडल दे दिया, प्राण दे दिया, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी, किसको बिना कारण माथा काटने वाले को याद करो यार, दधीची का कोई कसूर नहीं, बिना कसूर जिसने सिर काटा उस पर आफत आई तो मर गया, हड्डियां दे दी उसको जिसका वज्र बना, वो देश है। कितना त्याग, कितना संयम, कितनी तपस्या, और कैसे कैसे आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, कैसे कैसे आचार्य हुए देश में। वे ऐसा गर्भपात कर देते तो आचार्य हो जाते। आप इतनी सत्संग सुनते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, भजन करते हो, अगर माँ गर्भपात कर देती तो आपको एक मौका मिल जाता। अब गर्भ कौन महापुरुष आया है पता है आपको, जानते हो? अरे महापुरुष होगा कि नहीं होगा, परंतु अभी वर्तमान में ऋषि है, ऋषि वो कितने ऊंचे दर्जे का है वो। अपने लोगों में इतना एक दो ही मिलना मुश्किल है, इतना ज्ञानवान है, उसकी हत्या कर देते हो। कृपानाथ जरा सोचो, मैं भी कहता हूं तो मेरी बात कहता हूं क्या, मैं मेरी बात कौन सुनेगा, और क्यों सुना, सुनना चाहिए भी नहीं, और पुस्तकों की बात है सुननी चाहिए, मेरे को भी आपको सबको चाहिए सुनना, शास्त्रों की बात, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधे एव स, सबके लोचन शास्त्र है, वो नहीं जानता तो अंधा है वो, तो अंधे को जानने वाला कोई कहे तो जरा ध्यान तो दो। मैं जो कहता हूँ क्या आपके अहित के लिए कहता हूँ, आपको दुख देने के लिए कहता हूँ, आपकी दुर्गति के लिए कहता हूँ, मेरी बुद्धि में आता हो कहता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ आप माफ करें, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, शास्त्रों का भी इतना ज्ञान नहीं है, साधन भजन का भी इतने मेरे बल नहीं है, मैं तो एक साधारण भिक्षु हूँ, आपके घरों का टुकड़ा खाकर जीने वाला हूँ, पर मेरी बात आप सुनते नहीं, ये मेरी नहीं है, शास्त्रों की है, ये भागवत में लिखा है उसमें ऋषि, और महान पाप है, यत पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या पढ़े देखे ब्राह्मण, वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण का मार्ग है, कितनी पाप लगता है, उसने दूना पाप बताया गर्भपात, ऋषि अवस्था में है वो, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उसको ज्ञान है, हे नाथ अब मैं नहीं भूलूंगा ऐसा, तो जन्मते ही रोता है, क्यों बाहर की हवा लगते ही वो ज्ञान भूल जाता है, इसलिए बालक रोता है कि वो मेरी समझ कहाँ गई पता नहीं है। परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान गर्भ में गदा लिए वो रक्षा करते हैं, बाहर आते वो देखता है, परिते ईक्षण चारों तरफ देखा, इसका नाम परीक्षित हुआ, वो देखता कहाँ गए भगवान, कहाँ गए कहाँ गए, ऐसा देखता है, छोटा जन्म था चूहे का जितता था छोटा था, ऐसे गर्भ में रक्षा हुई, तो वो गर्भ के ज्ञान को भूल जाते ऐसा तो रोता है, ऐसे बालों को गर्भ में नष्ट कर देना। आप इस तरफ तो ख्याल करते हैं, मूल की तरफ जाते ही नहीं, या कारण की तरफ तो सोचो। इस बात से भाइयों बहनों महापाप से बचो और औरों को भी बचाओ, आपके संबंधी कुटुंबी वे सास और नंद कितनी हत्यारी है, जो पाप करने के लिए प्रेरित करती है, तंग करती है, क्यों पाप करना पड़ेगा, आप संयम रखो तो पाप क्यों पड़ा बताओ, क्यों पाप करना पड़ेगा। गलती से हो गया, इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित तो ऐसा नहीं, शास्त्र में लिखा है प्रायश्चित तंग न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते, पाराशर स्मृति में लिखा है इसका प्रायश्चित नहीं है। उस स्त्री को चाहिए पुरुष त्याग कर दे, निकाल दे घर से, कि तुम गर्भपात करने वाले निकालो। आज पुरुष प्रेरणा करते हैं, सास प्रेरणा करती है, नंद प्रेरणा करती है, प्रायश्चित तंग न तस्यास्ति लिखा है। मैंने तो कहा भाई 1,25,00,000 नाम अगर जान लो, 12 महीना इतने 1 वर्ष तो भाई हो जाए। भगवान नाम में अपार शक्ति है, भगवान के नाम का जप करो, जिन्होंने किया है प्रपात वे 1,00,000,000 नाम 1,25,00,000 नाम रोजाना राम राम राम राम करे, नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्र में ऐसी बात भी आती है, पर वहां तो लिखा प्रायश्चित तक न तस्यास्ति, ये सब बात समझा है। पर भगवान नाम की बड़ी महिमा आई है, कलयुग में बहुत विशेषता से है। तो लाख लाख नाम रोजाना ले दो तीन वर्ष, फिर पाप आगो नष्ट हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया है। इस वास्ते भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो। और बड़ा प्रायश्चित ये है कि आगे से ऐसा काम कभी करे नहीं, किसी से करावा नहीं, किसी का अनुमोदन करे नहीं, तब पाप दूर होता है। और फिर वही पाप करेगा तो वो उस प्रायश्चित नहीं होगा उसका। ये सातों निर्णय है भाई, अब नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे, दूसरे घर रोकेंगे, किसी को अनुमोदन नहीं करेंगे, नहीं ऐसा रखो पाप नष्ट हो जाता है। भगवान नाम में अपार शक्ति। पति कह देता है तो पति कहे, चाहे पुत्र कहे, चाहे सास कहे, चाहे ननद कहे, चाहे कोई ब्राह्मण भी कहे, कोई साधु भी कहे, किसी की बात मत मानो। ऐसा पाप करने के लिए, पाप तो करोगे आप, दुख आपको भोगना पड़ा, करने वाले को क्या पता लगे, ऐसे पति को क्या पता है। मेरे सामने पत्र आया, ऐसा एक लड़की ने मेरे को पत्र दिया कि मेरे पति कहते हैं तुम ऐसा कर लो। मैं क्या करूं भाई, मुझे नहीं करना है, कि मेरे को पति बहुत तंग करते हैं। फिर दोनों मिल गए और दोनों के हाथ दोनों समझ गए, परंतु मुझे शिकायत लिखी कि पति मेरे को बहुत तंग करते हैं। मैं कहा कि मैं पालूंगी, आपको क्या जरूरत पड़ेगा, पालन मैं करूंगी। इसमें नहीं माने, फिर दोनों आ गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे काम पड़ा मेरा। और दूसरों की उन्होंने कहा, उसके में मैंने ये बताया भाई भगवान के नाम का जप करो, लाख सवा लाख रोजीना नाम लो भगवान का, और रखो ऐसे भगवान नाम से सब पाप दूर होते हैं, ज्ञात अज्ञात सब प्रायश्चित होता है। भगवान के नाम का जप करो, व्रत उपवास तो सुहागणों के लिए निषेध है, भगवान नाम का निषेध नहीं है। किसी का अंग लेना पड़े लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए। मरा हुआ आदमी अंग काट देने से आगामी काना होगा, ऐसा इतिहास आया है। मृत्यु समय मर गया, फिर गंगा जी और सूरज की तो साक्षी नहीं, ऐसे जला दिया गया, उसकी एक आग फूट के काना जल में गाड़ी, ऐसा आश्रम आया, उसका अंग भंग कर दिया, काला जन्म आया। एक कोई जन्मता है वो मर जाता है, तो मर जाने से उसकी क्या पहचान, तो ये लसन होता है, वो लसन को लग ये लगा देते हैं, तो अगले जन्म में मुझे लक्षण होता है। यहाँ कैसे दुख देकर आया है। अभी छोरी की घटना एक आई हमारे साथ, और जाकर देखा करिए तो उसके पैर की चोट आई इंग्लैंड में, वो चोट आई उसे कांटे लगाए, वो पीछे जलमी तो कहा कि मैं ये घर नहीं हूँ, मेरा घर वो है। ये अस्सी कथा आई है, सब याद नहीं है मेरे को, पर वो पैर में अभी तक जो सिलाई करके कांटा लगाया वो इस जन्म में भी उसके है। तो इस धर्म का अंग भी वह चलता है साथ में, अंग काटोगे तो वो अंग नहीं था गाड़ी होगा। मरने पर भी उसी दाह क्रिया कैसे शास्त्र में विधि बताई है, उस विधि से व्यस्त करो तो पाप लगेगा, अगाड़ी उसका बड़ी दुर्दशा होगी। मरने पर क्या बात है, अब काट काट वो पैर ऐसा है। हमारे सज्जन अमृतानंद जी जाकर देख रहा है, ऐसी घटना है, ऐसी कई घटनाएं आती है जो पुनर्जन्म होता है। पहले जन्म की वो बात बताता है, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म है और अंक है ना, वो उस पुनर्जन्म अंक में कई घटनाएं ऐसी आई है, अखबारों में कई बार आती है ऐसी घटनाएं, उन घटनाओं से प्रतीत होता है क्या दशा होती है जीव की। विश्वास नहीं करो, ये गया जी जाकर साधु कराते हैं, उनकी विचित्र विचित्र घटना मैंने सुनी है। ये साधु के कितना उनका साध से, तर्पण से, नारायण बलि से, उसके नाम दान देने से कितनी सदगति उनकी होती है, ये बातें सब शास्त्र में आई है और सच्ची है। गया साध करने वालों ने देख ली है, तो मेरे सामने कही है घटना, अब कहने का समय नहीं, क्या बताऊं, ऐसी बातें हैं महाराज।